Hej och välkomna till Nu pratar vi films julkalender igen. Vilken trevlig jingle. Lucka 19 är det då som ska öppnas den 19 december. Det stämmer ju rätt så bra. Vi tar och öppnar den redan med en gång då. Ska vi se. Ja. Nämen. Det blev ju Pulp Fiction från 94. En väldigt, väldigt, väldigt lång film. 2 timmar och 30 minuter eller något. Det är en suverän film med många, många historier som kom blandas ihop, hörs ihop på olika sätt. Det är Quentin Tarantino som gjort den. Ruskigt bra film. John Travolta som var lite på dekis där eller någonting innan går och gör hur bra roll som helst. Och Samuel Jackson är ju guldvärd som alltid. Han blir väl aldrig dålig. Och Uma Thurman är svinbra i den här filmen också. Jag älskar den scenen när hon är på toaletten där när John Travolta och hon dansar den klassiska dansen. När hon sniffar lite knärk. Ja, inte snö är det ju i juletid här. Det är knark hon sniffar. Hade det varit snö hade hon fått så här brain freeze då eller något. Jag vet inte. Men när hon kommer upp där i alla fall och god damn! Det är jag gillar den här scenen. Det är väldigt bra. Och det är som i många Tarantino-filmer väldigt, väldigt bra musik också. Och Bruce Willis är med och det är fler. Det är faktiskt en film jag rekommenderar alla att se. Jag vet att det är faktiskt väldigt många som inte har sett den. Konstigt nog. Men det är nog lite i min krets i alla fall. Ni som lyssnar på den här podden har absolut sett den, tror jag. Men se om den och se den nu. Och om ni inte ser den har tänkt den som en... Jag ser dem på jultid, om man säger så ta och börja och gör det. Det är faktiskt en tradition jag har och gör. Jag tycker den... Alltså, mycket, det är stämningen. Det behöver inte vara julstämning eller någonting. Det är en stämning man får när man ser filmen. Är det faktiskt. Dans får ni se. 19 december, det är några dagar kvar till jul. Den 24 luckan är en rätt så stor lucka. Så den kommer vi alla tre sitta och öppna ihop. Men det är som sagt några dagar kvar dit. Jag kommer ju återkomma. Så är det. Jag vet inte mer vad jag ska säga. Så jag säger tack och hej. Yippie-ki-yay.